Sevgili dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldın mı programımızda? Bugün hakikaten çok uzun üzerinde düşünülmesi gereken, çok da kolay olmayan bir mesele çerçevesinde dolaşıyoruz. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i kurban etme meselesi nasıl anlaşılması gerektiği, bunun efendim yanlış yorumlardan azade, hakikatine uygun, aslına en uygun yanlış ifadelere, anlayışlara kapı aralamayacak şekilde nasıl konuşulması gerektiğinin aslında sıkıntısını, sancısını burada belki hissediyorsunuz. Çünkü hakikaten doğru anlaşılması çok önemli bir husus ve biz de bazı noktaları ısrarla anlayabildiğimiz kadarıyla vurgulamaya çalıştık. Ondan sonra klasik düz ayak bir yorum yapıp geçebilirdik. Ondan sonra ama burada acaba şöyle düşünülebilir mi, şu açıdan bakılabilir mi, şöyle bir ihtimal olabilir mi, böyle baksak nasıl olur diye düşünce temrinleri, tefekkür temrinleri de yapılmasını ben doğrusu doğru buluyorum, yerinde evet. buluyorum. Efendim şimdi hocam ben rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum. Artık ne düşünüyorsun diyor Hazreti İbrahim demiştik. İsmail ona babacığım sana ne emrediliyorsa yap. Yani bu gerçekten emirse gibi de algılanabilir diye geniş zamandan çıkarız demiştik. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hakikaten halim bir çocuk. Ondan sonra tam bir teslimiyet örneği Hazreti İbrahim'in oğlu yani belli. Vaktaki bu surette ikisi de Allah'ın emrine teslim oldular. Şimdi burada Allah'ın emrine teslim oldular. Yok öyle ayette öyle bir şey yok. Onu bir orijinali bir okuyalım. Fesselemma eslema ne zaman ki teslimiyet gösterdiler. Ve tellehu lil cebin onu alnı üzerine. Bak işte meal şimdi nasıl karıştırdı. Meal sanki emir varmış da o emre teslim olmuş gibi ortaya çıktı. Meal maalesef işte bir kabul meale. Böyle hani parantez yansıyor. İçinde olsa hani anlardık yok, ki onun görüşü. Parantez içinde de değil. Doğrudan tercüme öyleymiş evet. gibi okuyan adam bizim ya. Bütün bu dediklerimizin yanlış olduğunu hemen oradan kanaat tabii. sahibi olarak söyleyebilir. Şimdi ama bu kabul metinde bak orada öyle önemli bir kelime kullandı. Kabul. Evet. Kafasında onun zaten meselenin bir emir olduğuna Allah'ın dair. Allah'ın emri olduğunu kabul edince tercümeyi öyle yapıyor. Tercümeyi öyle yapıyor diyor ki bak aynen okuyorum meali. Vaktaki bu suretle ikisi de Allah'ın emrine teslim oldular. Ya, öyle bir şey yok yani. Orada bir şey değil. Her ikisi de teslimiyet mevcut, gösterini. Durum işte. Bir durum var şimdi. Duruma teslim oldu. Evet. Ya. Ondan sonra İbrahim çocuğu şaka üzerine yıktı. Biz ona şöyle yıktı, seslendik. Yıktı mıktı işte. Yani yıktı sanki bana. Öyle yukarıdan aşağıya devirdi. Mancınıkla devirdi gibi öyle bir şey hani yok böyle yani. Kurbanı devirirsin ya küt diye falan. Ondan sonra. Şimdi bakın nasıl bir algı şekillendiriyor bunları. Evet. Yani mealle Kur'an anlamaya çalışmanın faciaları bunlar işte. Evet. Buradan okursunuz ya bu hocalar dersiniz saçmalıyor dersiniz. Emir Allah emretmiş bunlar emir değil diyor dersiniz evet. falan. İşte böyle. Ondan sonra biz ona şöyle dedi. Ey İbrahim gerçekten rüyanda sadakat gösterdin. Şüphe yok ki biz güzel amel işleyenleri işte böyle mükafatlandırırız. Rüyanda sadakat gösterdin. Evet. Bunları nasıl anlayacağız? İşte rüyada senin yorumladığın her bu istikamette yorumladığın bu ifade bir fedakarlığa dönüşmek ve üstelik en ağır bir şeyi meydana getirme noktasına varmış ise onu yaptın. Sen teslimiyetini gösterdin, sadakatini gösterdin, yaptığın yorum doğrultusunda bir uygulama içerisine girdin tamam. Tamam artık yani. Bundan sonrası bir başkasının canına kastetme. Oğlun bile olsa bu benimdir diyemez. O senin değil yani. Oğlun sana emanet, senin değil. Can bile kişinin kendisinin değildir. Can ona emanettir. Dolayısıyla bu yorumlar, bu kanaatler seninle sınırlı olduğu sürece eyvallah. Bir başkasının canına hakkına, kastedi, hakkına. Tecavüze yeltenildiği zaman orada ilahi irade müdahale eder. İşte burada hemen yaptığı gibi. Tamam, yorumladığın her ne idiyse onun uğrunda yaptığın fedakarlığı ortaya koymaya çalıştın. Bitti. Bundan sonrası yok. İnne hâzâ lehüvel belâul mübîn. Bu neticede apaçık, koskoca bir imtihan idi bu. Bir imtihan. Yani sen kendini, yani başına iş aldın demek bu. Hmm. Kendi kendini sıkıntıya soktun. Böyle bir imtihanın içerisine girmiş oldun. Bu başkasının canıyla alakalı olduğu için buna ilahi irade asla izin vermez. Fedeynâhu bidibhin azîm. İşte ona değerli, kıymetli, büyük dediğimiz yani kıymetli. Yani misyonu bir kurban geleneğini devam ettirmesi noktasında bir fidye ile, bir kurbanlık ile bu mesele Allah'a bir şeyi sunma noktasında insana Cenab-ı Hakk'ın yardım edebileceği gerçeğini de ifade ediyor. Siz birinci bölümün sonunda demiştiniz ki Allah için kurban edemeyeceğiniz bir şeyi, bir nimeti Allah size bağışlamaz. Vermez. Dolayısıyla işte ondan vazgeçmeyi göze almadıkça o size bağışlamaz. Dolayısıyla burada da işte Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in gösterdiği o kendi yorumuyla bile olsa gösterdiği sadakatin karşılığında ona işte kıymeti, manevi kıymeti, misyonu yüksek olan bir kurban imkanı ihsan eyledi. Tabii bu kurban öyle gökten aşağıya geldi, koştu, moştu falan öyle bir şey yok buralarda. Evet. Öyle yukarıdan bukarıdan yani bir şey geldiği resimlerde yok. Resimlerde mitolojik anlatımlıklardan melek koşla beraber iniyor. Tabii işte öyle bir şey yok yani. Öyle, hayal gücü. Onlar işte kıssaların arasını doldurma girişimleri o. Biraz da İsrailiyat'ın da resimleri var, gibi, tabloları var. Evet ama burada öyle bir şey yok yani. Burada senin fedakarlığın tamam, ortaya koyduğun fedakarlık anlaşıldı. Bundan sonra asıl ne kurban edilir onu gösteriyor. İnsan kurban edilmez. Kurban işte böyle nesnel şeylerdir. İşte hayvanlardır veya Allah'a yakınlık vesilesi kıldığı ile her neyse onlardır diye meseleyi kapattı Allah-u Teala. Burada bir cana kıyılma söz konusu olmadı. Allah'ın böyle bir emri zaten yoktu. Hazreti İbrahim gördüğü rüyada böyle bir algı noktasında, bir kanaat noktasında bir uygulama içerisine girdi. Yani kendi kendine ihdas ettiğin bir bela, bir imtihan, apaçık bir imtihandı. Tamam, bu imtihan buraya kadar. Bundan sonrası rüyamda böyle gördüm. Rüyamda seni öldürüyorum diye gördüm. Ben seni öldüreceğim diyemez bir insan. Bakın, öyle rüyamda birine zarar vermeyi gördüm. Rüya ile amel olmaz. Evet. Öyle rüyanda öyle gördün diye kimse kimseye zarar vermez. Hele birinin öbürünü öldürmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Bunları da görmek lazım. Yani kıssanın içerisinde evet. Meselenin sadece böyle işte eline bıçağı alıp da oğlunu kesiyor kısmına kilitlenmenin bir alemi yok. Yok, oğlunu kesemezsin. Rüyanda gördün diye bir cana kıyamazsın. Kıymaman lazım. Evet. Şimdilerde duyuyoruz bazen işte. Bir takım meczup kılıklı adamlar işte rüyamda böyle gördüm, filancayı öldürmem lazım. Ne demek yani? Rüyasında öyle gördüğü için Hazreti İbrahim'e bu fırsat verilmedi de, yani sen Hazreti İbrahim'den daha hatırlı bir adam mısın? Sen gördüğün rüyayı yani ilahi kaynaklı bir rüya olarak nasıl garantili görüyorsun? Neye göre böyle tavırlar geliştiriyorsun? Burada sonuç kesilerek bir cana kıyılmaması gösterildiği için artık hiç kimse rüyasında bir başkasına zarar verme noktasında herhangi bir tecrübe, herhangi bir görüntü ile karşılaşırsa ona itibar ederek hareket edemez, etmemelidir. Bu ayetlerin asıl vermek istediği son öz mesaj budur. Rüya ile amel edip bir başkasına zarar veremezsin. Evet. Bu senin kendi çocuğun olsa bile. Evet. Evet. Şüphe yok ki güzel amel işleyenleri biz böyle mükafat. Şu an açık bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Yine ona sonradan gelenler için de iyi bir ün bıraktık. Evet, ve terakna aleyhi fil ahirin. O aslında Hazreti İbrahim'in daha önceden şu Ara suresini işlerken ifade etmiştik. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin duası vardı Hazreti İbrahim'in. Hı hı. İşte o duanın da müstecap olduğunun, yani kabul edildiğinin delillerinden biri budur. Biri de Zuhruf suresi 26-27. ayette geçmişti. Ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibihi, yani sonra gelenler arasında işte onu baki bir kelama dönüştürdük. Hazreti İbrahim'in duasını, eylemlerini, tevhid çıkışlarını. Bu da o Zuhruf suresindeki ayette Şuara suresinde sözü edilen ve cealli lisane sıdkın fil ahirin duasının kabul edildiğinin bir delilidir. Bu 108. ayette de dikkat çekilen husus budur yani. Eyvallah. Şimdi hocam, rüya başka, düş başkadır. Biliyorsunuz hayal kurmak. Tabii canım, o hiç alakası yok ikisi birbiriyle. Şimdi oradan bir şey, sembolik bazı çağrışmalar oluyor zihnimde de işin o tarafında devşirelim diye. Biraz çalışalım diye açıkçası açıyorum mevzuyu. Tamam, şimdi siz çalışmış olun, ben dinleyeyim. Ben anlamam bu işlerden. Peki. Ben sizi dinlemiş olayım. Ben sizinle istişare etmiş oldum o zaman. İnşallah izleyicilerimizin nezdinde. Şimdi günümüzde de bu ayet bize nasıl bakıyor diye hep sorguluyoruz ya. Evet. Bu tarihi Hazreti İbrahim ile İsmail arasında hadise olsaydı bizi alakadar etmezdi. Kur'an bunu burada tek başına ümmet olan, bizim için üsve-i hasene toplumuyla beraber olan bir peygamberden, ümmetinden bahsediyor. Tabii. Onunla ilgili de çok önemli, çetrefilli bir mevzuyu bize sunuyor. Yani Rabbimiz bundan çekincesi olsaydı buraya almazdı. Hiç şüphesiz. Rabbimiz, doğru yorumlarsak sakıncası yok. Doğru yorumlarsak burada bize ders var. Burada tabii bize efendim terbiye var. Burada bize ibret var, burada bize kemalat var. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bizim tereddüdümüz olabilir ama Rabbimizin tereddüdü yok. O net. Şimdi bu hadiseye baktığımızda oğlunu bile kurban etmeyi rüyayla göze alan bir insanı, bir peygamberi ve bunun sonunda yaşananları, oğlunun durumunu mesela detayları konuştuk. Evet. Şimdi günümüze baktığımızda biz, Hazreti İbrahim biziz. Öyle düşünelim. Onun yerindeyiz. Onun hani virasisi olacağız ya. Hazreti İbrahim'in o misyonu takip eden insanlar olacağız. Yani Müslüman olmak demek, Hanif olmak demek, mümin olmak demek, o demek. Şimdi günümüzde insanlar sanki bazı düşler görüyorlar. Rüya bile değil. Rüya çünkü daha böyle yakaza hali. Yani insanların bazı kurguları var. Bazı hayalleri var. Bazı düşleri var. Bu mesela çoluk çocuğuyla da ilgili oluyor. Diyor ki ben diyor çocuğumu diyor mühendis olarak görüyorum diyor. Doktor olarak görüyorum diyor. Ben çocuğumu şöyle görüyorum diyor. Kendi emellerini, kendi arzu ve iştiyaklarını çocukların üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve çocuklarını adeta bu kendi kurgularının mahkumu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Kendi arzu, istek, hayal, düşlerinin, kurduklarının bir nesnesi haline getirip bu çocukları adeta telef edebiliyorlar, kesip kurban edebiliyorlar. Daha doğrusu kurban olmuyor da biliyorsunuz boşu boşuna heder etme oluyor. Helak ediyor. Helak etme oluyor. Şimdi bunun günümüzde rızık endişesiyle başka sebeplerle de yapıldığını görüyoruz. Hani başka noktalarla bağlantı kuracak olursak. Dolayısıyla bizim burada evlatlarımızı ancak Allah'a bir vesile kılmamız gerektiğini yapacaksak bile. İşin en zirvesinin. Yani adayacaksak bile Allah adına adamamız, Allah adına onları bir vesile kılmamız. Onların da Allah için yaşamak zorunda olduklarını onlara öğretmek öğretmemiz durum. Gerektiğini. Onların kurban olmasını sağlamak, Allah'a yakınlaşmak zorunda olduklarını onlara öğretmek demek yani. Yani kurbiyet yolunda bizim mücadele etmemiz lazım. Bu yönde rüyalar görmemiz lazım. Düşler değil, kurgular, hayaller, hayalat, vehim değil. Onun bazı bir takım endişelerle oluşturduğumuz kendi suni kurgularımız değil. Rüya daha sahih bir şeydir yani düşe göre. Şimdi dolayısıyla bunların bize karşılığı var. Bir de hani bir söz var diyor ki yıldızlara bakmak için şey diyor bir ağacın tepesine çıkabilmek için yıldızlara bakmak lazımdır diyor. Şimdi genel kitleleri irşad etmede sanki Rabbimizin bazen böyle kullandığı bir tırnak içinde söylüyorum strateji bir usul varmış gibi hissediyorum. O da şöyle halka biz insanlara en uç örnekleri gösteriyor ki biz daha aşağıdakileri yapabilelim. Yani bize mesela 100 birim ötesini gösteriyor ama bizim yapabileceğimiz aslında 10 birim. Bak Hazreti İbrahim bile 10 birim başkalarının yapamadığı zannetme. Aha. Başkaları senden çok daha ileri noktaları elde etmişti. Evet. Hazreti İbrahim de bize çok uç bir şeyi gösteriyor. Yani evladını bile kurban edebilmeyi gene burada ne var? Allah'ın rızasını gözeterek. Yani bunun bir sahih bir şey olduğunu düşünerek yapılan bir şey var burada. Bir emir karşısında itaat ettiğini düşünen bir çocuk var. Şimdi burada da bize diyor ki sen diyor ondan sonra hayatında her şeyi bir vesile haline getirmelisin. Bir perde olmaktan çıkarmalısın. Ondan sonra Allah adına bunu adayacak bir ruh halini, bir halet-i ruhiyeyi kuşanmalısın diye sanki bir ders, bir ibret veriyor bize. Bak Hazreti İbrahim bunu evladına bile diyor yaydı. Netice farklı oldu. O başka. Tabii. Şimdi yani bu kadar uç bir örneği göstererek bize Allah adına adanabileceklerin en üst sınırını göstermiş oluyor. Bu en üst sınırı göstermekle biz diğerlerini çok daha rahat yapabilelim. Malını, evini, barkını, arabanı, gençliğini, ömrünü, eşyanı, bir eşyasını Allah uğrunda kullanmaktan imtina eden binlerce, milyonlarca insan var. Tabii. Eşya perestlik, nesne perestlik ne kadar yaygın bir şey. Ondan Vela sonra... temnun testeksir diye bir ayet var Müddessir suresinde. Yaptığını çok görerek başa kalkma. Yani bir sen yapıyorsun zannetme. Evet. Bunun çok daha ileri düzeylerini yakalamış olanlar var. Evet. Senin çaban işte o ideale doğru yürümek olsun. İdeali yakalaman mümkün olmayabilir ama ideal diye hedef, ufuk insanlar var. Evet. Peygamber kıssalarının öyle onların evet. hayatlarının örnek alınması noktasında tabii. önemli bir ders içeriği oldu muhakkak. Bize en uç örneğini göstererek, en üst sınırını göstererek aslında bizi teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bizim yapabileceklerimiz noktasında bizim sınırımızı genişletiyor. Yani imkan noktasının sınırını, ucunu göstermekle evet. bizi o yöne doğru sevk ediyor. Fedakarlık, kurban etme adama, ondan sonra vazgeçme noktasında Allah adına neler yapmamız gerektiğine bir yöneltme varmış gibi hissediyorum. Evet evet. Yani en değerli şeylerden bile gün gelir vazgeçmen gerekebilir. Evet. Ama bu eğer bir insansa ondan vazgeçmeyi değil, ondan vazgeçmemeyi öğretir. Çünkü evet. Allahu Teala onu onun elinden almadı. Hatta tabii. tam tersine tabii. Allah'a adanan çocuklar aslında Allah'a layıkıyla kul olurlarsa işte o zaman kurban olurlar. Evet. Yani Allah'a o zaman yaklaşmış olurlar. Hazreti İbrahim'e öğretilen de aslında budur yani. Hocam mesela çocuklarını küçük yaşta ilim için gönderen insanlar var. Hı hı. Yani çocuğun işte Kur'an öğrensin, ilim, irfan öğrensin. Küçücük yaşta çocuğundan vazgeçiyor adeta, gönlünden istemediği halde. Şimdi ama çocuk bu süreci yaşamadığında da mesela o küçüklüğüne itibaren ilim, Kur'an talebesi olma sürecini yaşayamıyor. Küçük yaşta hafızlığa verilen çocuklar var. Tabii. Şimdi burada bir vazgeçiş görünüyor ama ortada inşallah yani istikametli güzel şeyler yapılırsa ortaya alim bir zat çıkıyor. Faziletli insan çıkabiliyor. Kur'an talebesi çıkıyor. Tabii tabii. Yani, hicret öyle bir şeydir zaten. Tabii. Geri dönmek üzere çıkılan yolculuktur. Yani evet. bir yeri terk ediş değildir. Şimdi zahiren bir vazgeçiş var ama orada çocuğundan. Yani 10 yaşındaki 12 yaşındaki çocuğunu gönderiyorsun başka bir yere. Bunu ben Anadolu'da çok örneklerini tabii, gördüm. Tabii tabii. Bizim ömrümüz öyle geçti öyle zaten. geçti işte. Ben hep Kur'an kurslarında büyüdüm. Ya. Etrafımızdaki kardeşlerimiz ta ben hele ki benim hafızlık yaptığım kaç dönemlerde yaşında mesela başladınız siz? 9 yaşımda. 9 yaşında. 9 yaşında bir çocuğu anne babası sarıp sarmalayacak, gözünün önünde tutacakken ne yapıyor? Bu çocuk Kur'an talebesi tabii, tabii. olsun diye ondan adeta vazgeçiyor. Kurban ediyor. Tabii. İşte böyle bir kurban. Yani hakikate kurban etmek evet, yani. Hakikate kurban. Ondan vazgeçme hissiyatını gösterebildiğinde Allah onu sana bağışlıyor evet. ve ümmete bağışlıyor. Yani o illa o küçük yaşlarda değil belki daha büyük yaşlarda da. Şimdi üniversitedeyiz mesela tabii. Samsun'da. Tabii. Benim öğrencilerimin arasında Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, Kosova'dan, tabii. Bosna'dan, Romanya'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Doğu evet. Türkistan'dan, Azerbaycan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Filistin'den talebelerimiz vardı. Hala daha var. Dolayısıyla onlar da Allah yolunda kurban edilmiş çocuklar yani. Kurbanlığı kurbiyete dönüştürecek bir duyarlılığın örnekleri bunlar. Bu kıssalardan aslında bunları anlamak daha doğru bir yakınlık vesilesini Allah'a yakınlığın yakınlık olsun diye düşündüğünün de Allah'a yakın olmasını istemek asıl kurbiyet duygusunu, şuurunu elde etmenin yani vesilesidir. Bugün İbrahim benim. Benim muhatap olduğum İsmail'lerim var. Bu İsmail'lerimi ne yapıyorum? Kurban mı ediyorum? Ondan sonra yoksa heder mi ediyorum? Heder mi ediyorum? Evet. Telef mi ediyorum? Bunu sorgulamamız lazım. Bunu evladımız nezdinde düşünmemiz, diğer evlatlarımız nezdinde düşünmemiz lazım. Evet. Gerektiğinde ondan fiziken vazgeçebilmeyi göze alabilmemiz lazım ki Allah da onu bize bağışlasın. Evet. Evet. Aynen. Mallarımız ve evlatlarımız bize perde olmasınlar. Mallar ve evlatlar sizin için fitnedir diye ayet-i kerime var. Eşleriniz imtihan vesilesi. Eşleriniz ve çocuklarınız sizin için fitnedir diyor. Tabii bu fitneyi böyle sıkıntılı bir kelime gibi görüyorlar. Halbuki oradaki fitne ağır imtihan konusu demektir. Buradaki. Hepimiz böyle bir imtihanın muhatabıyız. Tamam. Hiç kimse imtihan sorusunu yırtamaz. Hazreti İbrahim'e de soruyu yırtamazsın dedi Allah-u Teala. Çünkü o çocukla alakalı başka görevleri de vardı. O görevleri sadakatle yerine getirmek, soruyu yırtmakla elde edilmez idi. Onu da bu kıssa öğretiyor. Eyvallah hocam. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin ecmaîn. Başka bir hususla başla noktadan devam edeceğiz. Biz bu kadar ettik, siz daha fazla eyleyin. Burada durmayın, devam edin efendim. Bizim yapabileceğimiz ekranların diliyle bu. Allah razı olsun. Amin ecmaîn. Tekrar edelim. İbrahim peygamberin bu Saffat suresi 100 ila 113. ayetlerinde söylenmesi gerekenler bunlardan ibaret değildi. Başkaları da söylesin. Başkalarının sözlerine de kulak verelim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Müminler, Allah'ın has kulları, her sözü dinlerler ama en güzeline tabi olurlar. En güzelini oluşturma gayreti hepimizin görevidir. Biz bu kadarını anlayabildik. Daha iyi anlayanlar elbet olabilir. Onların da konuşmasına fırsat vermek ve onların da dinlenilmesini sağlamak lazım. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Efendim, hürmet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Allah'a emanet olun.